nasaha hizi ni kitu ghali chini thamani, la takunu illa min mu'minin imtala'at qalbuhu al-iman yuhibbu linnasi ma yuhibbu linafsihi. Nasiha ni neno ambalo ghali, linatoka neno la nasaha. Kwa muislamu mu'min kumpa ndugu yake mu'min, naye anakuwa anamtakia kheri watu au anawatakia watu kheri ambayo anaitakia nafsi yake. Fannasihatu abadan la takunu min aduwin mubin. Suzote nasaha huwa haitolewi au haitoki kwa adui. Adui huwa hampi mtu nasaha. Fahada ibelisun alayhi la'ana aduwun mubini li Adama wa Hawa. Tunajifundisha kutoka kwa ibilisi ambaye alikuwa ni adui wa wazi kwa Adam alayhi salam, na alikuwa ni adui wa wazi kwa Hawa. Lakini pamoja na hivyo, qala lahuma, ibilisi alimwambia Adam na Hawa, kama ilivyokuja katika surati al-A'raf katika aya 20 mpaka 21, akamwambia Hawa na Adam, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakaini au takuna min al-khalidin waqasamahuma inni lakuma lamina an-nasihin. Ibilisi alimwambia Adam na Hawa, akawaambia Mola wenu Allah tabaraka wa taala hakuwakatazeni kunako mti huu, mkaruhusiwa kila kitu katika pepo, halafu mkakatazwa mti mmoja tu, isipokuwa sababu ya kuwakatazeni nini, mkila katika huu mti mtakuwa malaika wawili, mkila katika huu mti mtakuwa ni malaika wawili, au mtakuwa katika watakaudumu humu milele, hawaondoki tena. Waqasamahuma, kwa uongo wake huo pia akawaapia kwa Allah, akaapa ibilisi, akamwapia Adam na akamwapia Hawa, inni lakuma laminan nasihin, hakika mimi kwenu nini ni mwenye nasaha. Kwa ibilisi na yeye alitumia neno nasaha, lakini ni adui wa Allah na ni adui wa mwanadamu. Akasema kuambia, innahu lahuma la minan nasihin, yeye kwa Adam na Hawa ni mwenye nasaha. Tunajifundisha kwamba nasaha haitoki kwa adui, wa in da'aha, hata kama yule adui atadai kwamba anakupa nasaha. Na wale majeshi ya ibilisi na wafuasi wa ibilisi wanapowatoa watu katika njia, basi na wenyewe huwaapia kama baba yao walivyoapa kwamba na wao wanawatakia wanadamu mafanikio. Wanapomshawishi mtu kuingia katika maasi, hawamwambii kwamba atadhurika katika yale maasi, wanamwambia atafanikiwa, na wanamwapia Allah, na wanampa mifano ya baadhi ya watu ambao waliingia katika hayo wakafanikiwa. Kwa hiyo nasaha hazitoki kwa adui, hata kama yule adui atadai kuwa anakupa nasaha, kwake hazitoki nasaha. Lakini pia nasaha hazitoki kwa hasi abadan. Falhasid yatamanna zawalu an-ni'ma, siku zote mtu hasidi anatamani uondokewe na ile neema ulionayo. Fa kaifa yansahu ghaira, akishakuwa mtu na tabia hii ya husda, ni vipi ataweza kumpa nasaha mtu mwingine? Ha hum ikhwatu Yusuf, hasadu Yusuf fahamu biqatli, wa maa thalika kalu liabihim, ndugu zake Yusuf ambaye Allah alimchagua Yusuf akampa neema ambayo hakuwapa ndugu zake, na ndugu zake wakamfanyia husda na wakakusudia kumuua Yusuf pale walipomtupa kwenye kisima. Lakini pamoja na haya, kwa husda walioifanya kwa ndugu yao, walimwambia baba yao kama alivyosema Allah katika surati Yusuf aya 11, qalu ya abana ma laka la ta'amanna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun, baba, baba yetu, kwa nini unashindwa kutuamini sisi juu ya huyu mwanao Yusuf, na sisi kwake ni wenye nasaha, tunamtakia kheri Yusuf. Fahal kana ikhwatu Yusuf nasihina li Yusuf? Hapana, ndugu zake Yusuf walikuwa ni kweli ni wenye nasaha kwa Yusuf pale baba yao alipoapa? Jawabu la, wakayafanya walioyafanya. Kwa hiyo nasiha ni ghalia, tuabaru ani limani walmahaba, nasaha ni kitu ghali, kinaonyesha kwa yule anayekupa nasaha kuwa ana imani na mapenzi na wewe. Fahiya la taqa'u illa min mu'minin sadiq, nasaha hazitoki isipokuwa kwa muumini wa kweli. Nasaha hazitoki isipokuwa kwa muumini wa kweli. Kwa ukiambiwa unapewa nasaha, hizi ni nasaha, basi kuwa katika wenye kukubali nasaha, kwa sababu nasaha ni ghali, yuhab wala yuba, zinatolewa bure wala haziuzwi. Lakini kumbuka kuwa nasaha, kila aliyezikubali nasaha, kwa yule aliyemnasihi alifanikiwa, na kila aliyedharau na akapuuza aliangamia. Bali nasaha ni katika amalu al-anbiya, nasaha ni katika kazi walizokuwa wakizifanya mitume wa Allah. Walikuwa mitume wa Allah alayhi musallatu wassalam wakiwapa umma zao nasaha. Fahadha Nuhun alayhi salam daa qauma ila ibadati Allah wahdahu faramuhu bidhalala. Mtume Nuhu alayhi salam aliwalingania watu wake katika ibada ya Allah alayhi, katika ibada ya Allah wahdahu la sharika la. Na watu wa Nuhu wakamtupia Nuhu kuwa ni mtu aliyepotea, wakamwambia Nuhu amepotea. Faqala lahum, Nuhu alayhi salam akawaambia watu wake kama alivyoeleza Allah tabarak wa taala katika surati al-A'raf aya 61 mpaka 63 au 62. قال يا قوم ليس بي ضلالة. نوح aliwaambia watu wake, watu wangu, mimi sijapotea, walakinni rasulun min rabbil alamin, lakini mimi ni mtume kutoka kwa Allah mlezi wa viumbe vyote. Ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum, ninakufikishieni ujumbe kutoka kwa Mola wangu, lakini pia ninakunasihini. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, na mimi ninajua zaidi yaliyo kwa Allah tabaraka wa ta'ala kuliko nini mnavyojua. Kwa mimi sijapotea, ninakunasihini na ninakufikishieni ujumbe kutoka kwa Mola wangu. Kwa Nuhu alayhi salam alikuwa ni nasihun liqaumi, alikuwa ni mtume anayetoa nasaha kwa watu wake. Wa hadha Hud alayhi salam, mtume mwingine Hud alayhi salam, daa qaumahu ila ibadati Allahi wahdahu la sharika lahu, aliwalingania watu wake katika ibada ya Allah mmoja asiye na mshirika. Fatahamuhu bisafaha, wakamtuhumu kuwa ni mtu mpumbavu, hayuko sawasawa katika akili yake. Lakini pia wakamtuhumu bilkadhbi, kwamba yeye ni muongo. Kisha akawaambia kama alivyoeleza Allah katika surati al-A'raf katika aya 67 mpaka 68. Hud aliwaambia watu wake, ya qaumi laysa bi safaha, enyi watu wangu, mimi si mpumbavu. Walakinni rasulun min rabbil alamin, lakini mimi ni mtume niliyetumwa kutoka kwa Allah mlezi wa viumbe vyote. Ubalighukum risalati rabbi, ninakufikishieni ujumbe utokao kwa Mola wangu. Wa ana lakum nasihun amin, na mimi kwenu nini ni nasihun, ni mwenye kukupeni nasaha na ni mwaminifu katika nasaha zangu. Kwa hiyo mtume Hud naye alikuwa ni mwaminifu katika nasaha, na alikuwa akiwapa nasaha watu wake, lakini watu walimtupia safaha na uongo kwamba ni mtume muongo, bali ni mtu mpumbavu au mtu mpuuzi asiye na maana. Wa hadha Salihun alayhi salam, na pia mtume mwingine huyu Saleh alayhi salam دعا قومه إلى عبادة الله وحده فلم يستجيبوا له. Aliwalingania watu wake na yeye katika ibada ya Allah, wamwabudu Allah peke yake, wala wasimshirikishe na chochote, hawakumuitikia, hawakukubali ujumbe aliowapelekea. Walamma ahlakahum Allah tabaraka wa ta'ala waqafa hadha an-nabiyul karim ala qaumihi wa qala lahum, wakati Allah amewaangamiza watu wa Saleh, Mtume Saleh akasimama akawaeleza watu wake akawaambia, ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi, enyi watu wangu nimekufikishieni ujumbe wa Mola wangu, wanaswahtu lakum, na nikawanasihini muukubali ujumbe huo, walakin la tuhibbuna an-nasihin, lakini maskini nyinyi ni watu ambao hamwapendi wenye kuwapa naswaha, hampendi kunasihiwa. Sasa leo mmeingia kwenye adhabu na hakuna wa kuwasaidieni kuwatoa katika adhabu hiyo. Na hizi ni aya pia katika surati al-A'raf aya 79. Allah anaonyesha kuwa pia Saleh nabii wa Allah alifanya kazi ya kuwalingania watu na kuwapa nasaha, wamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, lakini watu hawakumkubali, watu hawakumkubali, kawaambia hamwapendi watu wanaowapenda nasaha. Mtu akikupa nasaha za kheri unamkasirikia, unamchukia, unamuona hakupendi wala hakutakii mafanikio. Wa hadha Shu'aib alayhi salam, na pia mtume mwingine Shu'aib alayhi salam naye pia daa qaumahu falam yastajibu la, aliwalingania watu wake na watu hawakumkubalia wito wake. Walipokataa ujumbe waliokuja nao Shuaibu, ahlakahumullahu tabaraka wa ta'ala, Allah aliwaangamiza watu wa Shuaibu. Shuaibu akasimama akawaambia watu wake kama ilivyokuja katika surati al-A'raf aya 93, Allah anasema, ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi. Shuaibu aliwaambia watu wake, enyi watu wangu, hakika nimekufikishieni ujumbe wa Mola wangu, wanaswahtu lakum, na nimewanasihini, nimewapa nasaha, fakaifa asa ala qaumin kafirin, masikitiko yaliyoje kwa watu makafiri wasiokubali nasaha. Leo mmeangamia kwa sababu ya kuzikataa nasaha. Wa hadha rasuluna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala yawman li ashabihi, na mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siku moja amesema kuambia masahaba zake, ad-dinu an-nasiha الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري. ثم صلى الله عليه وآله وسلم ناه kama walivyo mitume waliyemtangulia, walikuwa ni wenye kuwapa nasaha watu wao, na yeye akawaambia siku moja masahaba zake, ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Akarudia mara ya pili Ad-dinu an-nasiha. Dini ni nasaha. Akarudia mara ya tatu. Ad-dinu an-nasiha. Dini ni nasaha. Masahaba wakamuuliza Mtume, liman ya Rasulullah? Nasaha kwa nani ewe Mtume wa Allah? Qala lillah. Mtume akawaambia dini ni nasaha. Na nasaha za kwanza ni kwa Allah tabarak wa taala. Sihhatu al-i'tiqad biwahdaniyatihi والإخلاص النية لله سبحانه وتعالى في عبادته واتو وركبش اعتقاد زاوه الله نواوين اعتقاد سهيه جوية الله تبارك وتعالى كما الله نموجة نا الله تبارك وتعالى نديم يكستحق وبديوة أنا حقي يكتكاس وكتك عبادة زاكي na wala hashirikishwi na chochote katika vile vinavyoshirikisha katika kuharibu ikhlas. Kuna saha za kwanza ni kwa Allah tabaraka wa taala, ahifadhiwe Allah, apwekeshwe Allah na aabudiwe Allah tabaraka wa taala peke yake. Hizi ndio nasaha za kwanza. Ikiwa watu watamfahamu Allah na watu wakamkwekesha Allah na watu wakamwabudu Allah tabarak wa taala peke yake, maana watu hawa watakuwa wamekubali tauhid. Fa awwalu al-islam shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah. Neno la kwanza la Uislamu ni shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Fa shahadatu awwalu ma yud'a ilayhi. Shahada ya la ilaha illa Allah ndio jambo la kwanza ambalo watu watakiwa walinganiwe kwalo, kama qala alayhi salatu wassalam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Nimeamrishwa na Allah nipambane na watu mpaka waseme la ilaha illa Allah, waikubali kalima ya la ilaha illa Allah. Fa idha qaluha, watakapoitamka kalima hii wakaikubali, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam, zitakuwa zimetakasika kwao mali zao na nafsi zao isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Wa hisabuhum ala Allah, na hisabu yao itabaki kwa Allah tabaraka wa taala. Ikaonyesha kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nasaha za kwanza ni kuelekeza watu kwa Allah tabaraka wa taala, na watu kumkubali Allah tabaraka wa taala na kumhifadhi Allah na kumpwekesha katika ibada zake pasina kumshirikisha na kitu chochote. Na hili alianza nalo Mtume sallallahu alayhi wasallam, walamma arsala muadan ila al-Yaman, na hata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomtuma Muadh ibn Jabal kwenda Yaman, qala lahu Mtume akamwambia, kama alivyoeleza Abdullah ibn Abbas, innaka ta'ti qauman min ahli alkitabi, hakika wewe Muadh unaenda kwa watu waliopewa kitabu. Na watu waliopewa kitabu ni Mayahudi na Manaswara, ni watu ambao wana asili ya kitabu kutoka mbinguni, tofauti na Makuraishi ambao dini yao haina asili ya kitabu kutoka mbinguni. Kwa hiyo ni watu wenye utambuzi. Akamwambia, faliyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi, basi liwe jambo la kwanza kabisa kuwalingania watu hawa shahadatu an la ilaha illa Allah, anza kuwalingania shahada ya la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kwa hili ni jambo la kwanza ambalo watu wanatakiwa kulinganiwa kabisa, na watu wanatakiwa kufundishwa, na watu wanatakiwa kusimamiwa kila siku, usiku na mchana, kila wakati. Na ndiyo sehemu ya kwanza ya nasaha. Ukitaka kumnasihi ndugu yako, basi mnasihi amhifadhi Allah katika itikadi yake, amhifadhi Allah katika ibada zake, amhifadhi Allah katika maisha yake, kwa sababu ndiyo madkhali ya kwanza ya Uislamu. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن تعتقد بقلبك. معنى شهادة لا إله إلا الله نغيرك ويتكيدك ومعواك وأن تنطق بلسانك وتقر وتعترف بقلبك ويتكيدك ومعواك تمكك ولمواك نولك باله لي neno la shahada bi annahu la yastahiqu al-ibadata illa lillah, ma hakuna anayestahiki katika ibada isipokuwa ni Allah tabarak wa taala peke yake. Wa anna kulla ma'budin siwahu fa huwa batil, lakini pia uitakidi kwamba kila kinachoabudiwa kisichokuwa Allah basi ni batil, wa ibadatuhu batil, na pia vile vile ibada yake hicho kitu ni batil, chenyewe kuabudiwa ni batil, hakifai kuabudiwa. Lakini pia vile vile na ile ibada pia kuiweka mahala ambapo sipake pia ni batil, kama alivyosema Allah tabarak wa taala katika surati al-Hajj katika aya 62, dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله تبارك وتعالى ينجي من حق يبوى بديوة نا في البيوت في نبوى بديوة كين يمشاك الله بس إبادة زاو نباطل نبنيرك فنمهزو إبادة فيها نباطل وأن الله هو العلي الكبير. Na kwamba Allah tabarak wa taala yeye ndiye mtukufu aliye juu na ndiye mkubwa. Kwa hiyo la ilaha nafi jamia ma yu'badu min dunillah, inakanusha vitu vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah tabarak wa taala. Wa illa Allah mukbita al-ibadata lillahi wahdahu la sharika lah, na illa Allah inathibitisha ibada zote anastahiki kufanyiwa Allah tabarak wa taala. Wahdahu la sharika lahu kama annahu la sharika lahu fi mulki fakadhalika la sharika lahu fi ibadatihi, kama vile ambavyo Allah tabarak wa taala hana mshirika katika ufalme wake, namna anapotawala dunia na vilivyomo na vilivyo nje ya dunia hana anayeshirikiana naye, basi hivyo hivyo pia hana anayestahiki kushirikiana naye katika ibada zake. Ameumba peke yake, basi anastahiki kuabudiwa peke yake. Ametoa riziki peke yake, basi anastahiki kuabudiwa peke yake. Yeye ndiyo mtawala, amepanga nidhamu ya dunia peke yake, basi anastahiki kuabudiwa peke yake. Allah aeleza habari ya Ibrahim katika surati Zukhruf aya 26 mpaka 28, anasema subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi, kumbuka wakati Ibrahima amesema kuambia watu wake na kumwambia babake. Ibrahim aliitwa umma kwa sababu alikuwa ni Muislamu pekee katika dunia wakati wake, na akasimama sawa sawa katika kuulingania Uislamu, na akapata mtihani mkubwa sana katika mitihani, lakini hakutetereka, hakuogopa, kwa sababu moyo wake ushafungamana na Allah. Walikusanyika watu wa mji mzima, wote wakawa na azma moja ya kumpoteza, wakawasha moto mkali sana, wakamtupa Ibrahima kwenye moto huo, na hilo halikumfanya Ibrahima kuacha dini, na alikuwa peke yake. Kisa Ibrahima alimwambia babake, na akawaambia watu wake, akawaambia innani bara'un mimma ta'budun, mimi nimejitenga mbali kabisa, siko pamoja na nyie kwa hivi mnavyoviabudu. Wazazi wake, baba yake na ndugu zake, familia yake, walikuwa wanaabudu masanamu. Hakujali kutengwa na familia, kwa sababu familia ikikukumbatia katika ushirikina na Allah akakuachaniza, utapata faida gani? Dunia ikikukumbatia katika uovu alafu Allah akakuachaniza, utapata faida gani? Lakini dunia nzima ikutenge alafu Allah akakukumbatia, utapata hasara gani? Hakuna hasara. Wakati Ibrahima ametengwa na familia nzima na ukoo na watu wote, na wote wakakubaliana katika azma moja, huyu jamaa lazima tumpoteze, na wakazichukua sababu za kumpoteza hadharani, mchana kweupe, wakamchoma moto. Allah akauambia moto, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, moto, mimi ndio nilokuumba wewe. Sasa hawa wamekusanya kuni, wakakuwasha, ufanye wanayotaka wao, mimi nimekuumba wewe, ninasema hivi, kuwa baridi, na baridi yako pia iwe na amani kwa huyu Ibrahim. Kwa Ibrahim alikaa kwenye moto miaka, moto ukawaka mpaka kuni zote zikaisha, na yale magogo yote yakaisha, na yale majivu pia yakapoa, halafu akatoka kama alivyoingia kwenye moto. Tumefahamiana vizuri? Akatoka kama alivyoingia kwenye moto, hakutubuka ile kijisehemu kidogo kwenye bega lake, iwe ushahidi siku ya kiyama kwamba watu wake walimchoma moto kwa ajili ya tauhidi. Kwa hiyo Ibrahim alayhi salam akawaambia, mimi nimejitenga mbali na vile mnavyoviabudu, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kwanza ameonyesha nafi, kukanusha, alafu pili akaonyesha ithbati kwamba ibada zake zote atazifanya kwa mmoja peke yake, illa alladhi fatarani, isipokuwa mimi nitamwabudu yule ambaye aliyeniumba mimi, fa innahu sayahdini, hakika yeye ndiye atakayeniongoza mimi katika njia ya sawa. Wajaalaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, na hili neno la tauhid na usia huu ndio Ibrahim aliuacha kwenye kizazi chake kwa watoto wake, wakakamata usia huo wa baba yao, na ikawa ndiyo mila sahihi ya Ibrahima, na watu wote tukatakiwa tuifuate mila hiyo. Ibrahima anaitwa Abul Anbiya, Khalilur Rahman. Na utaona kutoka Ibrahim kwa mtoto wake Ismail hapa kupatikana mtume isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kizazi kilikwenda kinarithi itikadi hiyo ya Ibrahim, kizazi kwa kizazi, kizazi kwa kizazi, mpaka alipokuja Amr ibn al-Huyy al-Khuzai akaingiza ibada ya masanamu katika ardhi ya Hijazi, ndipo Allah sasa akamleta mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni aya katika surati Zukhruf aya 26 mpaka 28. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله نمانا شهادة يا محمد رسول الله أن تعترف ظاهرا وباطنا بأنه رسول الله نويو تكيو وتنبوه وكبالي نوفهام ظاهرا وباطنا ظاهريانكم توكيكو تزاما إن ونيش مانا شهادة يا محمد رسول الله وباطنا ندني yako pia ionyeshe maana hiyo. Dhahiria yako ionyeshe kama wewe umkubali mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia na batini yako ionyeshe kuwa wewe unamkubali mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. أما ما ينطق بلسانه وهو لا يعترف في باطنه أما يلي أما يتقوى نتمك قوليم تو لا إله إلا الله محمد رسول الله لكني هكبال دنيا ميواك قولو جنب يليوك جناهم توم صلى الله عليه وسلم فهذا منافق تهو يتقوى منافق كما باب الله مويليز ونافق. وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ونفكجي ونافق ونسيمك مدمياه نشهد إنك لرسول الله تشهد ليك ومبويل محمد نمتم الله والله يعلم إنك لرسول الله نجوك ومبويل محمد نمتم واك والله يشهد إن المنافقين لكاذب. Allah anashahidilia kwamba wanafiki ni waongo. Haya wanayosema si ukweli. Wanadhihirisha kwamba wanamkubali mtume, lakini uhalisia wa jambo lilivyo kwamba hawamkubali mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika sura al-Munafiqun aya ya kwanza, kwa wanafiki wanadhihirisha lingine na wanaficha lingine. Wanadhihirisha kwamba wametamka shahada wanamkubali Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini ndani ya nafsi zao hawakubali. Na hili utaliona pia kwa baadhi ya Waislamu wa leo, wanadhihirisha kuwa wanampenda mtume, lakini halisia ya hali ilivyo wako kinyume na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yale anayowakataza ndio wanayofanya, na yale aliyowaamrisha ama anayowaamrisha hawayafanyi. Lakini wao midomoni mwao wanasema ni vipenzi wa mtume, na wao wanamfuata na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhibun fi da'wahu, waongo katika madai yao. Kwa shahada ya Muhammadur Rasulullah imebeba la matbu'in bihaqqin illa rasulillah, hakuna mwenye haki ya kufuatwa isipokuwa ni mtume wa Allah. Mwenye haki ya kufuatwa ni mtume peke yake. Wa ghairu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam in tubi'a fi ma la dalilu alayhi faqad tubi'a bi batil. Na yote ambaye atakuwa si mtume akifuatwa na watu wafuasi wake Uislamu katika jambo ambalo halina dalili, kasema tu au ameona rai yake tu, hana dalili katika hilo, na watu wakamfuata katika hilo, basi umemfuata kwenye bathi, na ule ufuataji wao utakuwa ni ufuataji wa bathi. Ni kosa. Allah tabaraka wa taala amesema katika surati al-A'raf katika aya 3, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale mliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wenu, wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun, wala msifuate kinyume na hayo yale yaliyoteremka kwa Mola wenu, msifuate kinyume na hayo. Auliyaa, mkawafuata vipenzi wenu, mashehe zenu, walimu zenu, katika mambo hayana dalili, hayakuelekezwa ndani ya kitabu wala hayakuelekezwa ndani ya sunna wala hayana ishara. Qalila ma tadhakkarun, ni kidogo mno mnachokumbuka mkikumbushwa. Kwa maana ya shahada ya Muhammadur Rasulullah imebeba nukta ya kwanza, taatuhu fima amara, ili wewe uikubali shahada hii ni kumtii mtume kwa hali aliyokuamrisha. Allah tabaraka wa taala anasema, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim waman ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surat al-Ahzab aya ya 36. Haiwi kwa muumini mwanaume wala kwa muumini mwanamke. Allah anapokuwa amelihukumu jambo yeye na mtume wake, halafu wao kuonekana wana khiari katika jambo hilo, kwamba wanaweza kukubali ama wanaweza kukataa, haiwi tabia hii kwa Waislamu kabisa. Allah ameikataa, hawana tabia hiyo Waislamu. Jambo likishahukumiwa na Allah na jambo likahukumiwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi wao hawana ila ni kukubali, ni kufuata, ni kutii. Wa man ya'si Allaha wa rasula, atakaye muasi Allah na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, basi huyo akupotea upotovu wa wazi kabisa. Hiyo ni nukta ya kwanza ambayo inaonyesha kwamba wewe umeikubali shahada ya Muhammadur Rasulullah. Na nukta ya pili, tasdiquhu fima akhbara, ni wewe kumsadikisha mtume kwa yale aliyoeleza, ana al-ashiyai al-mustaqbila, vitu vilivyokuta vitangulia, vitu vya ghaibu mtume kavieleza, almadhiya, vishapita huko miaka na miaka, karne, akaeleza mtume, wewe ukamsadikisha kwamba ni kweli alivyosema. Lakini pia ukamsadikisha mtume katika mustakbala, mambo yatakayokuja kutokea mbele, kama alivyoelezea mambo yatakayotokea katika zama zetu za mwisho hizi ambazo yeye kashaondoka, kaeleza, wewe unatakiwa kumsadikisha mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili, kama alivyosema Allah katika surati An-Najm aya 3 mpaka ya 4, wama yantiqu anil hawa, kwamba mtume hatamki kwa kufuata matamanio ya nafsi yake, in huwa illa wahyun yuha, yale anayotamka mtume ni wahyi amefunuliwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa nukta ya pili inayothibitisha kwamba wewe umeikubali shahada ya Muhammadur Rasulullah ni تصديقه فيما أخبر. ومصدقش أنتم قيال أمبايو أميليزا كيليزا ولكوه بوات وليوكوه قبلين كفانيا كذا كذا كذا كذا كذا كويل كتاكو جوات وتفانيا كذا كذا كذا كذا كذا نكويل سيميليكا بزور. kwa sababu mtume hatamki kwa hawa ya nafsi yake, yani anayotamka mtume ni wahyi kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Jambo la tatu linaonyesha na kuthibitisha kwamba wewe waikubali shahada ya Muhammadur Rasulullah, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, kujiweka mbali, kujitenga mbali, kujiepusha na yale ambayo ameyakemea mtume na yale ambayo ameyakataza mtume sallallahu alayhi wasallam, kujiweka nayo mbali. Allah anasema katika sura Al-Hashr aya 7, wama atakumur rasulu fakhudhuhu, na yale aliyokupeni mtume achukueni, mwongozo, mafundisho, tabia na mambo mbali mbali. Wama nahakum anhu fantahu, na yale likukatazeni acheni, midamu mmekatazwa acheni. Kuacha yale ambayo tumekatazwa hakuhitaji kuweza, kwamba anayeweza aache alafu asiyeweza aendelee na mambo yake. Yaani ukishakatazwa hamna kusema siwezi, isipokuwa umepewa ruhusa katika yale uliyoamrishwa. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu, niliyokuamrisheni usifanyeni mnayoweza. Yako mengi sana katuamrisha mtume, katika yale aliyoamrisha yapo yaliyokuja katika ifada ya wajibu na mingine imekuja katika istihbab. Lakini yale tuliokatazwa tumeambiwa tuache tu. Tumekatazwa tunaacha. Je, kama tumezoea tunaacha hivyo hivyo? Kama tunapenda nafsi zetu tunaacha hivyo hivyo? Lazima tuache. Wa ma nahakum anhu fantahu, na yale alikukatazeni mtume yaacheni, yana madhara na nyie, yatakuangamizeni. Wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab, mwogopeni Allah katika hayo, hakika Allah tabarak wa taala ni mkali wa kuadhibu. Jambo la nne linathibitisha kwamba wewe waikubali shahada ya Muhammadur Rasulullah, alla yu'badu illa Allah, alla yu'badu illa bima shara'a, asiyabudiwe Allah isipokuwa kwa ile sheria aliyofundisha, yani ma shara'ahu Allah wa rasula, sheria ambayo ameifundisha Allah na mtume wake. Usimwabudu Allah tabarak wa taala kwa fikra zako, kwa hawa na matamanio ya nafsi yako, kwa mazoea yako. Hapana, mwabudu Allah tabarak wa taala kwa ile sheria aliyokuja ifundishe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ar-rasul huwa al-muballigh an Allah jalla wa ala, mtume yeye ndiye anayefikisha ujumbe na maelekezo kutoka kwa Allah. Wa hadha yunfi al-bid'a wal muhdathat, kipengele hichi kinaondosha uzushi. Kipengele hichi kinaondosha uzushi na ibada za kutengeneza ambazo watu wametengenezewa na wazee wao, wakapewa na wakashikishwa kwa mikono miwili. Lakini pia kipengele hichi kinaondoa khirafati, mambo machafu yaliyoingizwa katika dini, mambo ambayo lam yaamuru biha nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakuyaamrisha mambo haya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wala hakuyaashiria, kama alivyosema katika hadithi ya Aisha inda Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema yote ambaye atafanya amal na ikawa amali ile haimo katika mafundisho yetu, basi amali yake itarudishwa. Maana ya kurudishwa kwa maana haikubaliwi, haitakuwa na malipo ya thawabu yoyote. Kwa mtu atakapokuwa anaabudu kwa sababu tu wamezoea, kwa sababu tu wamewakuta mashehe wake wanaabudu hivyo, kwa sababu tu aliyeongoza ile ibada ni baba yake au ni mwalimu wake, shehe wake, hizi si sababu za kukubaliwa ibada yake. Kwa hiyo nasaha za kwanza lillah, watu wanasihiwe kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kuifahamu shahada hii ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na yale ambayo yametadhamana na shahada hii, yamefungamana pamoja na shahada hii. Tujifundisha kuwa nasaha ni dini yetu, yote ni nasaha, na tunanasihiana sana. Nasaha hazitoki kwa mtu mbaya, nasaha zatoka kwa mtu mwema. Kuwa ni mtu mwenye kuzikubali nasaha, na usiwe ni mtu mwenye kuzirejesha nasaha. Tumeona wote wale mitume wale wapa nasaha watu wao, watu wao walizikataa nasaha, na mwisho wa kuzikataa nasaha ilikuwa ni nini? Maangamio. Sasa na sisi tuwapeana nasaha, tusipokee nasaha, tushikamani na nasaha, na tuzifanyie kazi nasaha. Na tumeonyesha kwamba nasaha ni amali ya mitume, ni kazi walioifanya mitume wa Allah kuwapa nasaha umma wao. Nasaha zetu ni nasaha za kuhimiza kusoma, azima ya kusoma ichukue nafasi yake, azima ya kusoma dini ichukue nafasi yake kwa kila mmoja, azima ya kufanyia kazi mafundisho ya dini ichukue nafasi yake kwa kila mmoja, tukiwa tunafahamu ya kwamba hatukubakiza isipokuwa ni masiku machache, hatukubakiza isipokuwa ni masiku machache, ayyam ma'dudat, masiku machache. Lakini haya masiku machache yakiwa kwenye furaha unayaona mengi, au sio? Masiku machache yakiwa kwenye furaha unayaona, si ndio desturi ilivyo? Na masiku mengi yakiwa kwenye matatizo, au siku chache zikiwa kwenye matatizo unaziona nyingi. Mwanzo sasa mimi na miaka mbona sio ndio siku ya pili tu shekhe. Lakini kwa ile misukusuko yake na zile tabu zake na dhiki zake, chache umeziona kuwa nyingi. Sasa tusidanganyike, tusidanganyike na afya, tusidanganyike na maisha, tusidanganyike na shughuli, tusidanganyike na mambo. Mambo umeyakuta, siku unapata akili wewe unaanza kujua hela umeikuta, au sio? Na wakati unaikuta babako anakuambia habari ya pesa, na hivyo hivyo alikuta kwa babake, na yule babake hivyo hivyo, si ndivyo ilivyo? Alafu babu kaondoka kaiacha pesa, na baba kaondoka kaiacha pesa, wewe utaenda nayo? Na hamna. Sasa wote wale waliondoka na dini ndio wakaenda nayo, Ulotangulia kwenda kule wameenda na nini? Na dini. Wewe dini gani waenda nayo? Dini uliyokuta kwa baba yako na mtaani kwenu au dini uliyosoma? Dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaisomesha dini hiyo kwa masahaba zake, na masahaba wakaibeba hiyo amana ya dini, na wao wakaisomesha kwa tabi'i, na tabi'i wakaibeba amana hiyo ya dini, na wao wakawasomesha tabi'i tabi'in ila yaumina hadha. Ndio dini ambayo utakiwa wewe uibebe, na mpaka leo dini hii ipo kwenye kasha lake. Kila uchafu ukiingia unatolewa na unaambiwa huu ni uchafu, moja mbili tatu, ni uchafu kwa sababu moja mbili tatu, hii sio dini kwa sababu moja mbili tatu. Tufahamiane vizuri, kwa kila mmoja aweke azma, na hizi ni nasaha zangu ambazo mimi nimependa kuzitoa kwenu, na ninakuhusieni mwenye watu wenye kuzikubali nasaha ili mfanikiwe, na mkizidharau basi ipo siku mtazikumbuka, siku ambayo majuto hayatakuwa na manufaa ya kujuta. Sallallahu alayhi wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira, walhamdulillahi rabbil alamin. Kama kuna mtu ana swali moja mawili, tuweza kutoa nafasi. Kama hakuna, tulewe adhana tuswali.